من كل وصف حميد عاد أفعال ترى جلنا جاء البلاء يا أبا مصدى قلت فني ما كان تحتاج تبليغا شاجا أعطوه أهل المدينة ساء الليل فزعيني من كل وصف يا جنحان أفعال ترى الليل رجاء البراء يا يوم مصدر سبق مرد فن لما كان تحتاج من شاجع أهل المدينة ساء الليل فزعين من كل وصف حميد عاد أفعال ترى الليل برا يا يغمى قد فلني كانوا إذا حمار بأسن يتقون به وقد بدت في حنين غاية القرون من كل وصف حبيب الأفعال فوالد رجاء الباب وقد بدت في حنين من غاية القلوب من كل وصف حبيب الأفعال ترى الليل رجاء البراء يا يوم مصدر بين الصحابات لا مد من القدم من كل وصف وسم حميد عزاب على تفضيل ما جاء البراء يا يوم مزدعم تبانو أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم بلا ما في بيتي بي ما قلنا يو خليفة أبا بكر سين لما قلنا يو دار لدلف مجيك سيفك جنو يو بنوبي tama xam do ma dama yu bari yu muy dimbali ngir jëm yalla mang koy nuyu diko ziyara di nuyu kilifa gi mandante mbolem sunu jëfi a'maluna maulana sayyidul hajj malik neena a'maluna sun jëfi yeb tubanu def nako biral rasulullah wa mani ndax kenn ci nun du rus ñuy présenté ñol mak say dossier fekku ci ben salatu ala nabi rusu ne de ndax kenn ci ñun du rus ñuy présenté rasulullah say jëf du ci fekk ben jangal quran ta say la hajima lena a'maluna sunu jëf yi tubanu def nako biral ñol mak yowmal khamis bisu al khamis ci ngon di guddi aljuma wa yowmal ithnain ak bisu al tine hala kawnihi fi istighfar bu dossier ñe mu jeglul lil juram yi borom bakkar yi kom bakkar rek mune diw de dafa doye di rek waye billahi yalla magi li ñaan nga jéggal ko ta alquran neena walaw annahum izzalamu anfusahum ja'uka فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لا توابا رحيما فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مبولم بكاري القرآن نينا بوين كو دفي نيو با سي كانام نجول مكة ني جيغلو فا يالا نجول مكة انتروينير جيغلول نو يالا بالول با مو نوي بالول ديسال سونو بالو با لو وجدوا لا تواب الرحيم اوكي waxna deug de ci joxe ben firne ala jab lay saw yeguloni kudu rasulullah xamago ci sa ëlëk dara kudu ndol maka xamago ci sa ëlëk dara mom nak deggon na ci dundam yalla ni ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bu ëlëgé dana la téral ba nga ni doyna yeenent bi ni aha muni wa muni ma raditu wa wahidun min ummati fi nar comme yalla may nga ma occasion bayit ma wax sama soxla ñi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bo ci laké kenn rek duma contane ku dik maayene fakay naabi maati mu ko yenen ci du wujudi wax shu yow badana wa ikay fakay naabi maati ayna ya jota xam ngeen nu ngeen di def dama leen di gassé ngen lan bala ma firi beyt bi daw gor way ala jablay cheikh mu baye guma len seru ndiago xam ngeen lu ko taxa rafet moy wagn yu bare ya te nirowul dama bëgg gam gi doon seru ndiago ngene lan mala ay gën ci lepp lu yalla bind na la ci jox ñaari preuve preuve bu jëk bi modi rasulullah tollu na ci barab bo xamne lam wax ku fa tollu do meuna wax lu melne lam wax tollu na ci sukurat di laccé sukurat ñaata xéeti metit la malakal mawti ni ko téméré façon la mu ni ko yalla dafa am nit ñu ma bëgg lool gëm ma sopp ma te neew doole te gatt fan te neew jaamu yalla te mëna togn te bëgguma dem ñu am difficulté ma ngi laacc ñu andil ma metitu ndé 99 yi nañ ma ko seuf ñu distribuer leen benn bi mané kan moy tollu ci sukurat di am bobu sago wata demon na mom rasulullah bi mi sukurat manan inna fil mawti la sakarat inna fil mawti la sakarat inna fil mawti la sakarat neke de ni la waxe xonk na ñu ne kuk bleu na ngir yobaleel ñu metitu ndé mané gaay ñu kon nañ jël suñu lepp baye ko rasulullah adam la yoron waye mo dak adam wa ma'rifata shisa xam yalla gawon ci shisa ñol makka ko don wa shija'at nuh jambar nuh la yor te gën koy jambar wa khulata ibrahima kharito gi yalla kharito ibrahima mom lañ ko donale mom mu nek habibur rahman yamu ci masiyata nuh mom la yoron mom yont yalla muhammad yamu ci fasahat salih eloquence bi yont yalla salih rasulullah ko don tepp ko eloquence deddu adina gawon ci ayyuba ak muñga rasulullah ko don te eppele koko njabar gawon ci yont yalla isa ak tabega rasulullah ko don te eppele koko motax mom moy njit la mo bok ci bani hashim mo bok ci qurayshi moy makiyu moy madaniyu moy tahamiyu moy abqahiyu mo gëna rafet nit ñi ci jëm gën leena rafet ci jikko neena li yalla bind lepp ma ci dakk wax do ana afsah man qara ad-dad bala ngeena xam li ma yalla may muy ëlëk may jëk dekk ci bammel li adama jur li ñi bare bare ñi dekk kaw ak ñi dekk suuf ñi ci biir ak ñi ci bitti may seen sang ana sayyid walidi adama adama faman duno tahta liwa'i wala fakhra سيد الوجود وخبز الشهور من باعي كل فضل وجود صاحب التاج واللواء إمام العظمى وصاحب الحوض المورود وصاحب مقام المحمود واللواء المعقود وير شفاعة العظمى في اليوم المعود وإمام دهاشمي لقرشي لمكي لمددي لطحامي لأبتحي أصله آدمي وحسبه إبراهيمي ونسبه إسماعيلي وشخصه علوي كم دان المولي سوت دك ممجدو موت جنش دكي وبقعته حجازي رسول ثقلين مملني ينشني تجن لا بطويل ظاهب ويقود البيب قدم نيول قطيد بين نكوت ولا بطويل ظاهب ولا بالقصير الداني أبيض اللون يول مكر فويخون ويقود مشرب بالحمرة تفجحصو اكي خنق خنق اقنى الانف بكن برفني ونتن ازج الحاج بيني ييني رنكو بيني مم رسول الله براق الجبيني خركنا من بدف الهرون ناني اكحل المقلتيني بطيه دفني ديج لكي ويخني تال لكي نولني كوك موي عظيم الخامتي موي جويل الضيبتي موي منوير الضيبتي وتشخ الحاج بالي رضي الله عنه لكيكت ممك الله ويتوحمتك وكيد عبد العزيز وكل نبي جاء يبشر قومه بانك تاتي خاتما بنبوه مبولم يوننت بو يالله ما سيوني لا تغا في جوغي انونسغا ني سيدو سادات يغي نيو كي تي مودي موي يونت يالله عيسى دافني يين بني اسرائيل من كات يالله داف ما يوني وون تي يين ماي دغال موسى ميما جيتو وون اك دي انونسي والير يوننت بو تود احمد وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد أحمد مومو مملي جو حضرة الأحمدية كلا في الأحمد التجاني ويا طريقة الأحمدية التجانية فعل بايم ني رسول حميد حامد ومحمد بايم ني هو حامد هو احمد ومحمد من ذلك من مشكات واحد رسول 44 Président Aline Ndiaye 44 Bayaladji Mansour tollu ci 44 ans 44 mu tollu ci 44 ans aji ajem bu barkel ga tok ci rawdu yonenti bi felu bayam ni rasulun nere jol mak yalla ko yoni de ku ñu sante la ci kaw sante ko ci suuf sante ko ci biir sante ko ci biti sante ko tay diko sante ëlëk ko sante yalla la mom jol makka motax mu sopp won ku wara sante ko war sante yalla ko tudde ko ñu sante jëfëm kax loolu la muhammad di fi abdul muttalib njol makka dafa gane adina fekku fu bayam mu ngenté ko tuddé ko muhammad arabiy dajalo def délégation niko lima sambayti ibnaka muhammadan wa laysa min asma'i abaika lan motax nga tuddé sa dom ji muhammad te xamuñu ben mamam bu ko tuddu muné fa inni arju an yuhmada amruhu fi samaa wal ard dañuy sant mbiram ci asman sant mbiram ci suuf motax ma tuddé ko kuñ sant ga alquran ñew ni muhammadun rasulullahi wal ladina ma'ahu ashiddaa'u فبلاج منصور رسول حميد حامد ومحمد رسول حميد حامد ومحمد وكان نبيا يملك رسول ده رسول ونبي آمنتم mursal ak naba du ben. Mursal moy kuñu wax ta wax lola, naba moy kuñu dey secret garder lola. Njol makka amna lum garder du genn mukul du yowal qiyamati, amna lum wax ñepp deg ko mu ne fan mo boole ñaari garati. Ya ayyuhal mudaththir qum mo wareni dañ koy yoni, ya ayyuhal muzammil mo waneni wax nañ ko lum du wax. Nabiyun sama samiyam fawq simakayn. Deglul de Nabiyun ab yonentela sama bo xamni yeketti ko na samiya ak yeketti ko gisal samiya masdar la mu joge ci sama sama yasmu samiyan siya sama moy yeketti ko na yasmu moy dina yeketti ko samiya ak yeketti ko daraba yadribu darban dina ko duma yo xamni deg nga de nabiyun sama yonentela bu yeketti ko samiya ak yeketiku fawkh sima kay ni tim na kuñu tudé nit ak jinné bayal hajj mansour néna way bu ko waxaté ni len radiyallahu anhu muné huwa mom rasulullah muy mubtada ñu né waaw si muné ad-dawhatu moy garabu ndanjantan ga al-uzma gu magga ndanjantan moy garabu penc ci la mak ñey tok di wax soxla di fasaka fecci ndol makka moy markazul fuhumi wal maani moy dawhatul uzma yabuna bina mannin wa yatma fiha yabuna bina mannin. Huwa mom yonti yalla Muhammad ad-dawhatu moy garabu ndanjentan al-uzma gu magga yuzallu defna kerno defna wete wute ker bi wulli ci ker yonti yalla Muhammad yamun na ci ñepand yamunu balaji mo soori ci genn laqad manna yamunu laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan yamunu yamun day may mom yol makka bila mannin tadu nyaxate wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha alquran neena sarax sax boko genee joxe bo nyaxé ka nga sarax bañon ko nyaax ta bañ ko sarax mo gënal yalla kon ko gis muy maye di nyaxate genn na sunna niroul njol makka dalay may gungé la digat la nga ñew mu joxat la gungé la joxat la digat la lo fa gëna yag mu gën la sopp lo fa gëna yag mu gën la yaatal motax musul am ku ko recc yamun أما محمد نعم الرسول ولا نعم الحبيب نعم الرسول بمحمد نور مالي ومحلي yonga yalla ko yeme la yalla yalla ko yeme la ku nek sa may da ko fekk ci mayam rek xef sa bop gis nga fi da Hadji Mansour ko be law anhu ci yaayam bi rab na ci ben faaso mu rabbin bo xamni bala nga xam yeme gi jang arut xam nga yamul nu moy maye man nu moy ñaax maye ak ñaax lan mo boole yax bi muy ben yax bi firi maye muy firi yax bi firi ñaaxate lan mo tax ñu boole ko muy ben man nu moy maye kesse kesse gwand ak ngor ñaaxate nak moy maye ba pare goreti ci faf ko jox ben mo mune yamundu bila manin waqalul ma yudallu bihi jawahidu wayanfi day dakh setal wetch mom rasulullah al maasi ya ay moy yalla gis nga fi muy jaar nit mom baye moy yalla mom rek ko man ben way def ni jalan ci kërëm ni jol makka la soxla ñu ko sang baang ci biir ñu yëgal ko ko mu recevoir ko waji ni ko man dama gis as ndaw bëgg ci doxi tanku ci xaan dila tagusi de ngeene ci gannaaw ne ñu dafa yabaati wa deglu liko jol makkay tontu yol makka dalal ko mu tok bu yagga mu niko afa tuhibuhu li ummika ndax lolu nga beug def ci jigeni jamur ndax beug nga ko def ak sa yayi fa qala la wajini dedet yol makka kontiné waxtan niko afa tuhibuhu li ukhtika ndax lolu beug nga ko def ak sa sœur fa qala la afa tuhibuhu li bintika ndax bëgg nga ko def ak sa doom ju jigen fa qala la afa tuhibuhu li ammatika ndax bëgg nga ko def ak sa bajjan fa qala la afa tuhibuhu li khalatika ndax bëgg nga ko def ak sa tante fa qala la jël makka ni ko khalatal ko dem yaayu jambour la wala muy tante yi jambour wala muy bajjan yi jambour wala muy sœuru jambour wala muy doomu jambour lo bëggul ci ñi jambour lo bëggul ci ñi nga am bu ko def ci ñi jambour so bëgge tak takal bo bëggul tak bul moy yalla yëkëti loxoma tek ci bobba ñaanal ko ñaan gi ni allahumma tahhir qalbahu wa ahsin farjahu yalla ki yalla nga fot xolam bi mom set wetch yalla nga labal peyam mi téré neñ waaja moyatul yalla ba dem genn adina سيدنا الجد لكم سفرت بلي الجنة كم أي مقلة يا من يقول المغني نعم يا من يقول صلك لدى دخلوا غرب واخلوا يمتم الله أكبر yalla di julli wat ci rasulullah di len nuyu wat di len ziyara wat di len xamal ni lima def ubbi la ala jablay neena li mus fi am